z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Mark Knopfler, Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauro Arena Kraków, 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Wirtualna Polska CGM oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Rodziny zmarłych w wypadku górników z kopalni Murcki Staszic dostaną państwową pomoc. Do godziny 19 złożono około 700 tysięcy wniosków o 500+. Amerykański rząd ostrzega w sprawie możliwych zamachów terrorystycznych. Rodziny górników, którzy zginęli w kopalni Murcki Staszic, dostaną pomoc od państwa w wyniku wstrząsu. W katowickiej kopalni zginęło 3 górników, a 6 zostało rannych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi, że Mateusz Morawiecki, który przebywa w Brukseli, jest na bieżąco informowany o sytuacji na miejscu wypadku. Premier Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu rent specjalnych rodzinom górników, którzy stracili życie w tym wypadku. Minister Tchórzewski jedzie na Śląsk jutro rano, spotka się między innymi z poszkodowanymi w wypadku górnikami. 6 górników trafiło do szpitala, mają różne obrażenia i przechodzą badania. Ciała 3 górników, którzy zginęli w wyniku wstrząsu, są transportowane na powierzchnię. Pierwsze wnioski elektroniczne w programie Rodzina 500+ pojawiły się tuż po północy, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Od dziś można wnioskować o 500-złotowe świadczenia na pierwsze dziecko, także gdy jest jedyne, bez względu na dochody rodziny, mówi w TVP Info Bożena Borys Szopa. To było w pierwszych 30 minutach już 6 tysięcy wniosków, jeśli dobrze pamiętam. Po godzinie 9 to już było 100 tysięcy wniosków. I tak patrzyliśmy, o 14 już było 400 tysięcy. W tej chwili na godzinę 19 mamy około 700 tysięcy wniosków. Tymczasem według szefa Rady Mediów Narodowych istotne jest to, że jest to kolejny krok na drodze polityki prospołecznej PiS. Ta polityka prospołeczna oznacza wspomaganie wszystkich grup społecznych, które do tej pory były trochę zaniedbane czy zapomniane, dodał Krzysztof Czabański. Rząd Stanów Zjednoczonych wydał ostrzeżenie o możliwych zamachach terrorystycznych przy okazji zbliżającego się Święta Niepodległości. Ostrzeżenie dotyczy nie tylko ataków inspirowanych z zagranicy, ale również krajowych ekstremistów. Amerykańskie służby bezpieczeństwa rutynowo wydają ostrzeżenia przed zamachami terrorystycznymi przy okazji świąt państwowych. Zwykle mówią one jednak o zagrożeniu atakami ze strony ekstremistów przebywających w Stanach Zjednoczonych, ale wykonujących zadania lub inspirowanych przez międzynarodowe organizacje terrorystyczne. Tym razem w biuletynie wydanym przez FBI, Departament Bezpieczeństwa Krajowego oraz Krajowe Centrum Antyterrorystyczne znalazło się ostrzeżenie przed potencjalnymi zamachami rodzimych radykałów. Służby bezpieczeństwa USA zwracają uwagę, że przy okazji 4 lipca w tysiącach miejsc w Stanach Zjednoczonych odbędą się parady, koncerty i pokazy sztucznych ogni z udziałem milionów Amerykanów. Mogą stać się oni łatwym celem dla zamachowców posługujących się nie tylko bronią, ale również pojazdami mechanicznymi. Główne obchody Dnia Niepodległości odbędą się w Waszyngtonie. W tym roku weźmie w nich udział prezydent Donald Trump, który wygłosi przemówienie przy słynnym pomniku Lincolna. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawda, życzliwość i otwartość to podstawowe zasady opublikowanego dziś przez Kościół Anglikański Kodeksu Zachowania w Internecie. To pierwszy taki dokument. Arcybiskup Canterbury Justin Welby mówił o nim podczas swojej wizyty w siedzibie Facebooka. Forma komunikacji mogła się zmienić, ale według Justina Welby'ego podstawowa zasada obowiązuje nadal. Przekazanie miłości, o którym mówił Jezus, ale które jest też intuicją wszystkich wielkich religii. Traktuj innych tak, jak chciałbyś być traktowany. 10 cyfrowych przykazań, a pośród nich choćby to. Jeżeli krytykujesz, rozważ nie tylko treść, ale też formę, w jakiej to robisz. Nie ukrywaj swojej tożsamości, a także podawaj źródła informacji. Rozważ, czy treści, którymi się dzielisz, pochodzą z wiarygodnych serwisów. Istnieje prawda, prawda absolutna. Jest opinia i są fakty. Kiedy wyrażasz swoje stanowisko, nie skupiaj się na osobie, a na temacie. Kościół podkreśla, że media społecznościowe to doskonały sposób, by, tu cytat, chrześcijanie wypełnili powołanie do dzielenia się dobrą nowiną Jezusa Chrystusa, choć wyraża nadzieję, że zasady staną się wskazówką również dla ludzi innych wyznań, jak i dla niewierzących. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

śpiewała Heather Newman. W dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku spotkamy paru starych znajomych. Dzisiaj nie będzie zapowiedzi ani nowości, ale myślę, że to nie ma specjalnego znaczenia, bo ważny jest nastrój, ważna jest muzyka. Ten pierwszy utwór był taki dość swingowy, ale Heather Newman nie ucieka oczywiście od gatunku, który króluje w tej audycji, od bluesa, bo już za chwilę będzie Dirty Blues, a później jeszcze Save Your Love. Dirty Blues. rain, shed more tears. I've cried more than in all of my years, darling. Just want you to see what I mean. Helen Newman w Maniaku po ciemku. A teraz zespół, który pamiętam lata, naprawdę, może nawet powinienem powiedzieć dekady temu, bardzo, bardzo lubiłem i zacząłem zbierać ich nagrania jeszcze na czarnych winylowych płytach. Potem przerzuciłem się na kompakty i też ta kolekcja pod literką D rosła. I potem nagle nastąpił jakiś rodzaj zapomnienia. Myśmy się nie obrazili na siebie, tylko w natłoku nowych wykonawców, nowych nagrań, troszkę o grupie Dr. Feelgood zapomniałem. Stąd literka D, bo ustawiłem sobie alfabetycznie i skoro nazwali się Dr. Feelgood, to uznałem, że będą między C a E. No i teraz wyciągnąłem taką nowszą ich płytę, bo to jest grupa o wielkiej tradycji, zmieniającym się składzie, grająca na wyspach i rock'n'rolla, i bluesa, podobne rzeczy, i takiego pub rocka, no po prostu nic, tylko się przy nich bawić. No i wyciągnąłem, jak mówię, tę nowszą płytę, zatytułowaną The Feel Good Factor, która wedle moich obliczeń i danych ukazała się w 1993 roku. Może się mylę, a może nie. I oto rozpocznijmy krótką prezentację tego albumu od utworu tytułowego. We'll be right back. Feelgood Factor. No i to nagranie potwierdza, że Dr. Feelgood, a właściwie ich muzyka, doskonale nadaje się do zabawy. Pozostańmy przy tym albumie i dwa utwory, które za chwilę usłyszymy, noszą tytuły I'm in the mood for you, a później jeszcze będzie Wolfman Calling, Dr. Feelgood. groźny ten wilkołak w wykonaniu grupy Dr. Feelgood. Płyta Feelgood Factory to była jej premiera w Maniaku po ciemku, choć na początku mówiłem, że spotkamy starych znajomych, to nie mówiłem, że będą to wyłącznie płyty, które już tutaj gościły. A teraz znowu stary znajomy i płyta, która gościła. Ale utwór nie był jeszcze chyba prezentowany nigdy w Maniaku. Tematyka, no powiedziałbym, dość częsta w utworach muzycznych, właściwie w śpiewanych utworach muzycznych, bo chodzi o kobietę, no to wiadomo, ale o kobietę Gypsy Woman, czyli cygankę. Okazuje się, że one mają jakąś magiczną siłę sprawczą, jeśli chodzi o pobudzanie wyobraźni autorów piosenek. Czasem te cyganki są tajemnicze, czasem piękne i niedostępne, czasem uwodzące, no bardzo, bardzo różne. A jak będzie w tym przypadku, to posłuchamy. The woman told me you're your mama's bad luck child. Living in the good times, but it will be trouble. See the gypsy to have my fortune told. She said, go home, son, and peek through your keyhole. You know that gypsy woman told me you're your mama's bad luck child. Time. But it will be trouble after a said, I picked you my keyhole, boys, you know that's all. Another man lying down in my bed. You know that gypsy woman told me your mama's bad luck child. You're living in the good time, but it'll be trouble after a Okazuje się, że cyganka zajmowała się o dziwo wróżeniem. No i na razie dobrze, ale mogą być kłopoty. To trochę nieprofesjonalna cyganka, bo one zwykle kończą wróżbę czymś pozytywnym, licząc na, no umówmy się, odpowiednią nagrodę finansową. A wszystko to wyśpiewał dla Państwa Watermelon Slim z płyty Church of the Blues. No i z płyty Church of the Blues proponuję jeszcze dwa utwory. We're using up our water. Water is our life. We're using up our water. Water is our life. There's less and less to drink, I guess, for my daughter and my wife. The Colorado River sinks underneath the sand. The Colorado River sinks underneath the sand. Before it gets to the Baja go, it turns into dry land. For each 11 gallons, 14 parceled out. For each 11 gallons, 14 parceled out. No thought about tomorrow makes me scream and shout. Thank you. take our poison pill. If we don't care about our water, we don't care who we kill. Doctors and family all around me, but I know one thing, I will face death all alone. Lord, I'm singing this old song, I don't need no band. Nerdy singing this old song by myself, boys. I don't need no band. But if the blues, Lord, was whiskey, I'd have a jug in either hand. Lordy, I'm walking this path before me. I can never turn round again. Oh, dark clouds rising around me. I can't see around the bend. And I'm praying I might be helping to bring peace on earth, goodwill to men. Lord, if I die in combat, won't you please remember me? Lord, if I die in battle, if I die in madness, won't you please remember me? But if I die on this stage before you, I'll be glad you was here to see. Thank you. Lordy, raise your glass, boys. Whoa, raise your bottle. Let's have us another round. Whoa, raise your glass, boys. Raise your bottle. Let's have us another round. I don't know about heaven. I don't believe in hell. But I know one thing. Oh, I'm graveyard bound. Lordy, I'm pouring these blues like moonshine all out in this poem. Lordy, shine all out in this poem. But if you see me walking, if you hear me howling, you know I was heading home. Watermelon Slim to był tak zwany holler, czyli zawołanie, co zresztą było doskonale słychać w tym nagraniu. A teraz trochę właśnie oszukałem Państwa, bo mówiłem, że dziś w Maniaku sami starzy znajomi, ale tego zespołu nie było nigdy w Maniaku i w ogóle rzadko się pojawia. Lata 70. grupa Mahogany Rush, którą prowadził zakochany w Hendrixie gitarzysta Frank Marino, i oni po raz pierwszy w Maniaku w dwóch typowych dla siebie i po cichu mówiąc i hendrixowatych utworach, którymi się żegnam z Państwem. Land of Thousand Nights i Moonlight Lady, Mahogany Rush. We'll be right back.